чая. Срещата беше шега. Никой от нас не отгадна колко сериозна бе тя. Но любовта не прощава, с нея не бива шега. Тя може да бъде сладка целувка. Тя може да бъде сладка целувка.